हे सोम, हम आपके अनुगामी हैं, हम आपके पुत्र हैं, हम आपकी कृपा से सुख पूर्वक निवास करते हैं, हम आपकी कृपा और क्षमता से ही कोई कार्य कर पाते हैं। हे सोम, आप स्वादिष्ट हैं, आप मित्र के लिए प्रवाहित होइए, आप पूषा के लिए प्रवाहित होइए, आप भग के लिए प्रवाहित होइए, आप धर्मेंद्र गौस्वामी इंद्र के लिए प्रवाहित होइए। हे सोम, आप चमकीले हैं, आप दिव्य हैं, आप अमृतमय हैं, आप अमरता के लिए पृथ्वी पर क्षरित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप अपने पुत्रों की प्रार्थना सुन लीजिए, आपके रस को यज्ञ में इंद्र पीने की कृपा करें, आपके रस को सभी देवता पीने की कृपा करें। तीसरा खंड, सोम की धाराएं द्रवित होती हुई पात्र में सूर्य की किरणों की तरह फैल रही हैं, इंद्र के अलावा वे किसी अन्य को नहीं मिलते। सोम मधुर हैं, बुद्धिवर्धक हैं, सोम रस इंद्र को प्रेरित करने वाला है, यजमान सोम रस निचोड़ते हैं, सोम रस को जल में मिलाते हैं, सोम रस को और परिष्कृत करते हैं, निचोड़ा जाता हुआ सोम रस आवाज करता है, दिव्य रूप को प्राप्त करता है, गायों के दूध से उसको शुद्ध बनाया जाता है, सोम रस दिव्य है, प्रकाशमान है, अव्यय है। हे नरों, अग्नि पूजनीय हैं, अग्नि हमारा भरण पोषण करते हैं, अग्नि गृहपति हैं, अग्नि अच्युत हैं, अग्नि दूर से ही दर्शनीय हैं, आप सभी अरण्य मंथन से अग्नि को प्रकट करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप ज्वलनशील हैं, आप प्रकाशमान हैं, आपको हम घर में प्रज्वलित करते हैं, आप सुंदर स्वरूप वाले हैं, यजमान अपनी रक्षा के लिए आपको यज्ञ में प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप शाश्वत हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अजस्र हैं, आप भली भांति प्रज्वलित होइए, आप ज्वालाओं से प्रज्वलित होने की कृपा कीजिए, हम आपको जौ मिश्रित हवि भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप बहुरंगी हैं, आप गतिशील हैं, आप सूर्य रूप में पूर्व दिशा में उदित होते हैं, आप पितृलोक अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। हे सूर्य, आप स्वर्ग लोक को प्रकाश और तेज से भर देते हैं, आपका तेज आकाश और पृथ्वी के बीच चमकता रहता है। 30 घड़ियों 12 घंटे तक अग्नि सूर्य रूप में अपनी तेजोमयता से प्रकाशमान होते हैं, उस समय स्वर्ग लोक द्वारा आपको यजमानों की बुद्धिवर्धक की गई स्तुतियां प्राप्त होती हैं। 12वां अध्याय पहला खंड, अग्नि उत्तम यज्ञ करने वाले यजमान की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, हम उन अग्नि के लिए उपासना करते हैं, अग्नि हमेशा प्रकाशित रहते हैं, यजमान जब प्रेम भाव से मिलकर रहते हैं तो अग्नि उनके वैभव की रक्षा करते हैं, अग्नि बहुत कल्याणकारी हैं, वे हमें पापों से दूर करने की कृपा करें, वे हमारे वैभव की रक्षा करने में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अग्नि युद्धों में दुश्मनों को हराते हैं, उनका धन जीतते हैं, अग्नि प्रकट हो गए हैं, मंत्र गायक पुरोहित को उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे अग्नि, आपके घोड़े शीघ्र जाने वाले हैं, आपके घोड़े भी सामर्थ्यवान हैं, आप अपने उन घोड़ों को रथ में जोतिए। हे अग्नि, आप सोम पान के लिए देवताओं को हमारी ओर उन्मुख करने की कृपा कीजिए, आप हवि ग्रहण करने के लिए देवताओं को हमारी ओर उन्मुख करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप जग के पालक हैं, आप अक्षुण हैं, आप भी प्रकाशित होइए और जग को भी प्रकाशित कीजिए, आप प्रज्वलित होकर उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी प्राप्त कीजिए, सोम रसीला है, सोम रस सेवन करने योग्य है, सोम के लिए की गई प्रार्थनाओं को लालची कुत्ते ना सुन सकें, भृगु ऋषि ने जैसे मख नामक राक्षस को मारा था वैसे ही आप उन कुत्तों को अपराधी की तरह दंडित कीजिए, सोम भाई जैसे प्रिय हैं, माता पिता की भुजाओं में संरक्षित बेटे जैसे हैं, कामी आदमी जैसे स्त्री की ओर और वर कन्या की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही सोम द्रोण कलश की ओर जा रहे हैं। सोम पवित्र हैं, वे हरे रंग के हैं, वे पोषक हैं, वे वीर हैं, वे उत्तम रसायनों से भरे हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को अपने प्रकाश से भर देते हैं। द्रोण कलश में यजमान के घर जाने की तरह प्रवेश करते हैं। दूसरा खंड। हे इंद्र, आपका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। आप समस्त उपासकों को ही अपना बंधु स्वीकारते हैं। आप दुश्मनों के प्रति बंधु भाव रहित हैं। आप शत्रुओं के नाश की इच्छा रखते हैं। आप सबके नियंत्रक हैं। हे इंद्र, आप शक्तिशाली हैं। धन का गर्व करने वाले के आप सखा नहीं होते। जो सुरा पीकर आपको पीड़ित करते हैं, उनके भी आप सखा नहीं होते। जो ज्ञान गुण संपन्नों के साथ मिलकर चलते हैं, उनको आप पिता के समान प्रेम करते हैं। हे इंद्र, आपका रथ सुनहरा है। आपके घोड़े संकेत मात्र से रथ में जुट जाते हैं। आपके वे घोड़े आपको सोम रस पिलाने के लिए रथ में बैठाकर यज्ञ स्थान में लाने की कृपा करें। हे इंद्र, आपके घोड़े मोर जैसे रंग के हैं। आपके घोड़े सफेद पीठ वाले हैं। वे आपको यज्ञ स्थान पर लाने की कृपा करें, ताकि आप मीठा अमृत जैसा सोम रस पी सकें। हे इंद्र, आप पूजनीय हैं। सोमरस मददाई है, आनंदवर्धक है, गुणमय है। आप सबसे पहले इस साफ छने हुए सोमरस पीने की कृपा करें। हे यजमानों, सोमरस घोड़े की तरह वेगवान है, जलमय है, प्रकाश का विस्तारक है। आप सोमरस छानकर जल में मिलाकर तैयार कीजिए। सोमरस दिव्य गुण वाला है, वह सुख बढ़ाने वाला है। सोमरस प्रिय है। सोमरस जल में मिलकर बढ़ोत्तरी पाता है। हे यजमानों, आप दूध मिला हुआ सोमरस देवताओं के लिए तैयार कीजिए। आप परिष्कृत सोमरस देवताओं के लिए तैयार कीजिए। तीसरा खंड। हे अग्नि, आप भली भांति प्रदीप्त हैं। आप प्रकाशमान हैं। आप धनदाता हैं। आप हवि से पोषण पाते हैं। आप शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप पृथ्वी माता के गर्भ में विशेष रूप से प्रकाशित हैं। वह अंतरिक्ष में पिता की भूमिका में विराजमान हैं। अग्नि यज्ञ में वेदी पर हैं। हे अग्नि, जो जो सुख स्वर्ग लोक में उपलब्ध है, आप उन सुखों को हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। आप सर्वद्रष्टा हैं। आप विलक्षण हैं। आप हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। आप हमें संतान प्रदान कीजिए। यजमान के पशु आदि वाले घर में प्रवेश करने के समान कूट कर छान कर तैयार किया हुआ सोमरस द्रोण कलश में प्रवेश करता है। प्रकाशमान सोम स्वर्ण के समान कांतिमान है। प्रकाशमान सोम देवताओं से मिलता है। हे सोम, आप जागृत हैं। आप विलक्षण हैं। आप महान हैं। आप कवि हैं। आप अनिर्वचनीय हैं। आप प्रशंसित हैं। आप कल्याणकारी हैं। आप वीरता से समन्वित हैं। आप पवित्र बर्तनों में प्रवेश कीजिए। हे सोम, क्षिति पृथ्वी पर प्रकटिए। आप यशस्वियों के यशवान हैं। आप छका देने वाले हैं। आप पवित्र हैं। हे यजमानों, आप सब स्वस्थ वचनों से सदैव उच्च स्वर से प्रार्थनाएं करते हुए सोम की स्तुति कीजिए। हे इंद्र, हम शुद्ध साम गायन से आपकी स्तुति करते हैं। हम शुद्ध मदमस्त बनाने वाला सोमरस आपको भेंट करते हैं। हम शुद्ध वचनों वाली स्तुतियों से आपकी बढ़ोत्तरी की कामना करते हैं। हे इंद्र, आप शुद्ध हैं। हम शुद्ध वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें भी शुद्ध बनाइए। आप मेरे द्वारा भेंट किए गए इस शुद्ध सोम रस को स्वीकारिए। आप हमारे लिए शुद्ध धन धारण करिए। हे इंद्र, आप शुद्ध हैं। आप हमें शुद्ध बल दीजिए। आप शुद्ध होइए। विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। हमारे दुश्मनों को मारिए। आप हमें शुद्ध धन और रत्न आदि प्रदान कीजिए। ऐश्वर्य दीजिए। चौथा खंड। हे अग्नि, आप स्वर्ग लोक का स्पर्श करते हैं। हम आपसे वैभव चाहते हैं। हम कल्याणदायी स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। आपको मनाते हैं। हे अग्नि, आप मनुष्य को दिव्यता प्रदान कीजिए। आप यज्ञ के प्रमुख हैं, आप मनुष्यों के लिए होता हैं। आप हमारी वाणी सुनने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप वरेण्य हैं, आप होता हैं, आप यज्ञ में प्रमुख हैं। हम आपके द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हैं। हे सोम, आप अन्नदाता हैं, आप धनदाता हैं, आप रत्नदाता हैं। आपकी ओर हमारी वाणियां दौड़ती हैं। आप स्वयं भी वाणीमय हैं, आप वनवासी हैं, आप जलमय हैं, आप तीनों कालों में बरसने वाले हैं।